د آل عمران مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازل شوې ده. دو سوا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له اتاویاوم آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناهوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. ده الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کړه. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. دوی کې ځینې خلک داسې دي چې د کتاب په لوستلو ژبې داسې اړوي را اړوي چې تاسو به وایي څه چې لولي هغه د کتاب عبارت دی. په داسې حال کې چې هغه د کتاب عبارت نه وي، هغوی وایي دا څه چې موږ لولو دا د خدای لخوا دي. په داسې حال کې چې هغه د خدای لخوا نه وي، هغوی له پوهې او ادراک سره سره د دروغو وینا د خدای لوري ته منسوبوي. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. د هیڅ انسان دا کار نه دی چې الله هغه ته کتاب فرمان او پیغمبري ورکړي او هغه خلکو ته ووایي چې د الله پر ځای تاسو زما بندگان شي. هغه به هم دا ورته ووایي چې خدای پالون کی شي، لکه څنګه چې د دې کتاب غوښتنه ده چې تاسو د هغه زده کړه او ښوونه کوي. هغه به داسې هیڅکله تاسو ته ونه وایي چې پرښتی یا پیغمبران پر ربوبیت ونیسئ. ایا دا کېدای شي چې یو پیغمبر تاسو ته د کفر امر وکړي په هغه وخت کې چې تاسو مسلمان یاست؟ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. دریاد کری الله لپیغمبرانو نوادا خیستی وچه نن مون په کتاب حکمت او پوهه سره سر لوړی کړی. سبا که تاسو ته کوم بل پیغمبر د همغو هدایات او رښتینی کوونکی درغی چې لمخ کې نه تاسو سره شته، نو تاسو به پر هغه ایمان راوړونکی او د هغه ملاتړ کوونکی اوسئ. په دې وینا سره الله پوښتنه وکړه، آیا تاسو دا اقرار کړی او پر دې خبره مو زما لخوا د وعدې درون مسؤلیت په غاړه اخیستی دی؟ هغو وویل هو، مونږ اقرار کړی دی. الله فرمایل خنو شاهدان اوسی او زه هم لتاس سره شاهد یم. لدی وروسته چې هر څوک ل خپل وعده واوړي هم غوی فاسقان دي. افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیه یرجعون. اوس آیا دا خلق د الله د اطاعت طریقه یعنی د الله دین پری دی کوم بل طریقه لټوي؟ په داسې حال کې چې د آسمانونو او ځمکې ټول شیان خوښ وي کنا خوښ یوازې د الله د فرمان تابع یعنی مسلمان دي او د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد ونحن له مسلمون. اے پیغمبره وایا چې موږ الله منو هغه خوونه منو چې پر موږ نازله شوې ده هغه خوونه هم منو چې پر ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام او د یعقوب علی السلام پر زوجات نازله شوې وي او پر هغه هدایاتو هم ایمان لرو چې موسی علی السلام عیسی علی السلام او نور پیغمبرانو ته د هغو د پروردگار لخوا ورکړی شوی موږ د هغو ترمنځ توپیر نه کوو او موږ د الله د فرمان تابع یعنی مسلمانان یو. په دې فرمان منلو یعنی اسلام نه پرته چې هر څوک کومه بله لاره غوره کول وغواړي د هغه هغه طریقه به هیڅکله قبول نه کړای شي او په آخرت کې به هغه ناکام او زیانمن وي. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات څنګه کېدای شي چې الله هو خلکو ته هدایت وکړي چې هغو د ایمان د نعمت له میندلو وروسته بیا کفر غوره کړ په داسې حال کې چې هغو په خپله په دې خبره شاهدي ویله ده چې دا پیغمبر په حق دی او هغو ته روښانه نښې نښانې هم راغلي دي الله خو ظالمانو ته د سمې لارې ښوونه نه کوي. د هغو د ظلم وړ سزا دا ده چې پر هغو د الله پرښتو او ټولو انسانانو لعنت دی په همدې حالت کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي نه به د هغو په سزا کې څه آسانتیا راشي او نه به هغو ته مهلت ورکړی شي البته هغه کسان به وژغورل شي چې له دې وروسته توبه وباسي او خپل عملي چلند سم کړي الله بخونکی او رحم کوونکی دی. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. حکم خلکو چې له ایمان راوړلو وروسته کفر غوره کړی بیا یې په خپل کفر کې پرمختګ کړی دی د هغو به توبه هم نه قبلي داسې کسان خو پاخه لار ورکی. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. باور ولري چې کوم خلکو کفر غوره کړی دی او همدا د کفر په حال کې مړه شول له هغو نه که څوک له سزا څخه د خپل ځان ژغورلو لپاره دا ټوله ځمکه له سرو زرو ډکه جریمه ورکړي نو هغه به قبول نه کړی شي د داسې خلکو لپاره دردناکه سزا تیاره ده او هغوی به د خپل ځان لپاره کوم رستن دوی ونه مومي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تاسی نیکی تا نشی رسیدلای تر چو خپل هغه شیان د خدای پل دار کې و نلګوي چې تاسی ته ګران وي او څه چې تاسی ولګوي الله به ورڅخه نا خبره نه وي. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. دا ټول خوراکي شیان چې په محمدي شریعت کې حلال دي د بنی اسرائیل لپاره هم حلال، البته ځینې شیان داسې وو چې د تورات له نازلې دونه مخکې اسرائیل په خپله پر ځان حرام کړي. دوی ته ووایه که تاسو په خپلو اعتراضونو کې ریښتینی یاست نو تورات راوړی او د هغه کوم عبارت را مخې ته کړئ. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. کوم خلق چې لدی ورسته هم د خپلو جوړو کړیو دروغ نسبت د الله لوري ته کوي هم هغوی په حقیقت کې ظالمان دي. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ويا الله چې څه ویلي دي رښتیا یې ویلي دي، تاسو باید یې ولوري ته مخه کړئ، د ابراهیم علیه السلام د طریقې پیروي وکړئ او ابراهیم علیه السلام له مشرکانو څخه نه وو. ان اول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بشكة طول لو عبادت زي چه ده انسانانو لپاره ودان شو اغا هم مغده چه پا مکه کده غط خیر و برکت ورکر شوی او ده طول نره والو لپاره ده هدایت مرکز گرزول شوی ده. ده آل عمران مبارکه سوره چه ده قرآن عظیم و شان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیات څخه اوري. آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله كان آمنا ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهغه کې څرګندې نښانې وي د ابراهیم علیه السلام د عبادت ځای دی او هغه ته چې څوک ننوځي په امن شو. پر خلکو د الله دا حق دی چې که څوک هغه کور ته د رسېدو وس لري د هغه حج دې وکړي او که څوک د دې فرمان له عملي کولو نه انکار وکړي نو هغه دې په دې پوهوي چې الله له ټولو نړیوالو څخه بېنیازه دی. قل یا اهل الكتاب لم تكفرون بآیات الله والله شهید على ما تعملون. وای اهل کتابو، تاسو ولې د الله د حکمونو له منلو نه منکرېږئ؟ هر یو حرکت چې تاسو کوئ الله مو ویني. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ووايا أي أهل كتابو، دا ستاسی څه چلند دی چې که څوک د الله حکم مني تاسی هغه هم د الله له لارې نه منع کوي او غواړي چې هغه دې په کږه لاره لاړ شي؟ په داسې حال کې چې تاسی په خپله په دې شاهدان یې چې دا لار سمه ده، ستاسی له کړو وړو څخه الله بې خبره نه دی. یا ایها الذین آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أي مؤمنان، کتاسی دی اهل کتابو دی وی دلی خبر اومنی نو دوی و تاسی لی ایمان نبرتا دو کفر لوری تا واروی. وكيف تذكرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ستاسې لپاره د کفر لوري ته د ورتګ اوس څه ځای پاتې دی چې تاسې ته د الله آیتونه اورول کیږي او ستاسې په منځ کې د هغه رسول موجود دی څوک چې د الله لمن په کلکه ونیسي هغه به اروم مرو سم لاره ومومي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مؤمنان ل الله نه داسې ویریږي لکه څنګه چې له هغه نه دی ویری دو حق دی تاسو ته د مرګ را نشي مگر په داسې حال کې چې مسلمانان اوسي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. طول يوزايشي ده الله رسيك لك ونيسي أو تيت پرکيغي من د الله هغه پیرزوینه در یاد کړی چې پر تاسو یې کړی ده تاسو یو د بل دښمنان وي هغه ستاسو په زړونو کې مینه واچوله او د هغه په مهربانۍ او لورینه تاسو سره ورونه ورونه شوي تاسو دې ویل اور ډکې کندې پر غاړه ولاړ وي الله تاسو ورڅخه وژغورلی په دغه شان الله خپلې نښانې تاسو ته څرګندوي په کار ده چې په دغو نښانو سره تاسو ته د خپلې ژغورېدنې سمه لاره په نظر درشي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. په تاسو کې باید څه خلک ارومرو داسې وي چې د نیکۍ لوري ته بلنه وکړي په ښو امر وکړي او له بدو منع وکړي كم خلق شدا كار وكري هم غيبة برياليش. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وام کوي تاسو هو خلکو غوندې نشي چې په ډلو ویشل شول او لروخانه څرګندو لارښودنو من دلو نه وروسته بیرته په شخړو کې اخته شول چا چې دا چلند غوره کړی دی هغوی به په هغه ورځ سخته سزا ومومي چې هلته به څه خلک سرخوري وي او څه تور مخي د چا چې مخونه تور وي هغو ته به وویل شي چې د ایمان د نعمت له میندلو وروسته هم تاسې د کفر چلند غوره کړ ښه ده نو اوس د نعمت د ناشکرۍ په بدله کې د عذاب خوند وڅکي. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فاتش ولد زلاند تيرو خاوندان وغيب الله در رحمة بغيك زي ومومي أو در تل باربه غيبهم دي حالت كي وشيك. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. داد الله لارښودنې دي چې مونږ یې تا ته سمې صحیح اورو ځکه چې الله پر نړیوالو د تیرې کولو څه اراده نه لري. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. د زمکه او اسمانونو د ټولو شیانو څښتن الله دی او ټول چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کیږي. قم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اوس په نړۍ کې هغه غوړه ډله تاسیا چې د انسانانو د لارښودنې او اصلاح لپاره منځ راوړل شوې ده. تاسې د نیکۍ امر کوي او پر الله ایمان لري. که دغه کتابیانو ایمان راوړای وای نو د همدوی لپاره ښه وه، که څه هم په هغو کې ځینې د ایمان خاوندان شته، خو د دوی زیاتره کسان له فرمان څخه سرغړوونکي دي. قاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. دوی تاسو ته هیڅ ورانه نشي دراړولای، اله بلا دومره کولای شي چې تنگ موکړي. که دوی له تاسو سره وجنګیږي نو په مقابله کې به شا درواړوي، بیا به داسې بې وسي وي چې له هیڅ لوري به مرسته ورته ونه رسیږي. غربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دوی چې هر چیرته ومندل شي که چیرته د خدای په وړاندې یا د انسانانو تر څنګ پناه واخلي دا بیله خبره ده. دوی د الله په قهر اخته شوي دي، په دوی اړتیا او مغلوبیت مسلط کړای شوی دی، او دا هر څه له دې امله شوي دي چې دوی د خدای له آیاتونو څخه منکرېدل او دوی پیغمبران پنا حق ووجل. دا د دوی د سرغړونې او تیریو عاقبت ده. لیسو سواء من اهل الكتاب امت قائمت یتلون آیات الله آناء الليل وهم یسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وطول أهل كتاب يوشان ندي وهو كي جيني داسي هم دي چه پر سمالار روان دي. د شپې له مخې د الله آیاتونه لولي او د هغه په وړاندې په سجده پریوزي. پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري، له بدیو نه منع کوي او د ښېګڼې په چارو کې بوختیږي. دوی صالحان دي. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. او دوی چې هر څه نیکی وکړي د هغې بې قدري به ونه شي. الله پرهیزګاران ډېر ښه پیژني. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. پاتې شول هغه خلک چې هغو د کفر چلند غوره کړی دی، نو د الله په مقابله کې به نه د هغو شتمني څه په درد وخوري نه اولاد. هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي او په همغه اور کې به د تل لپاره استوګ نه لري. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. څشي چې هغوی په خپل دغه دنیوي ژوندانه کې مصرفوي د هغه لګښت مثال د هغه باد په تیر دی چې په هغه کې بربړ کوي وي او هغه د هغو خلکو په فصلونو والوزي چې هغو خپل پر خپل ځان ظلم کړای دی او هغه تباه او برباد کړي الله پر هغه ظلم نه دی کړای په حقیقت کې هغوی خپل پر خپل ځان ظلم کوي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون اے مؤمنانو د خپل ټولنې له وګړو نه پرته نور سره خپل رازونه مو وای غوی ساسي د ورکا ویله هیڅ یو فرصت څخه ګټه اخیستل لاس نه ورکوي تاسو ته چې په هر څه زیان اوړي د هغو خوخي د هغو د زړه د کومنی د هغو له خلی نه راوځي او څه چې هغوی په خپل سینو کې پټ ساتلی دي هغه له دې نه زیات دي مونږ تاسو ته په ډاګه څرګند لارښودنې کړې دي که تاسو پوهه لرئ نو له هغو سره به په ارتباط ساتنه کې له پاملرنې څخه کار واخلئ أأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا تاسو له هغو سره مینه کوئ هغوی له تاسو سره مینه نه لري سره له دې چې تاسو ټول آسماني کتابونه منئ کله چې هغوی له تاسو سره یو ځای کیږي نو وایي چې موږ هم ستاسو پیغمبر او ستاسو کتاب منلی دي او چې کله درڅخه بیلیږي نو بیا ستاسو پر خلاف له ډېر قهر او غضب نه خپلې ګوتې چیچي هغو ته ووایه چې د خپلې غصې په تاو کې ومري الله آن د زړونو په پټو رازونو پوهیږي إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط که تاسو ته څه ښېګڼه رسیږي نو هغوی خفه کیږي او که پر تاسو څه مصیبت راځي نو دوی خوشحالیږي خو د هغوی هیڅ دسیسه ستاسو په خلاف اغېزمنه کیدی نشي په دې شرط چې تاسو له صبر څخه کار واخلئ او له الله څخه د ویرېدو سره عمل وکړئ دوی چې هر څه کوي د الله د علم په چاپېریال کې دي وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ والله سميع عليم اے پیغمبره د مسلمانانو په وړاندې هغه خاطره یاد کړئ چې کله د سهار په تور خړه لخپل کور وتلې وي او د احد په میدان کې د مسلمانانو د جګړې لپاره په موزیګانو نیولو معذف کول الله ټول خبرې اوري او هغه په هر څه خبر ده اذ هم مقائفتان منكم ام تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون یاد کړه هغه وخت چې لتا سينه دو ډلې دې ته تیاری شوی وي چې بزړتو بوخي په داسې حال کې چې الله د هغو د ملاتړ لپاره موجود او مؤمنان باید یوازې پر الله باندې ډاډ ولري ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون لدينا مخي ده بدر په جګړه کې الله له تاسو سره مرسته کړې وه په داسې حال کې چې په هغه وخت کې تاسو ډیر زیات کمزوري وئ نو اوس پر تاسو دا لازمه ده چې د الله له ناشکرۍ ځان وژغورئ الا ده چې اوس تاسو شکر وباسئ د آل عمران مبارکه سوره چې د قران عظیم شان درېمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو سلو څلیرشتم آیت څخه اورئ. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. یاد کرا هغه وخت چې تا مؤمنانو ته ویل آیا تاسو ته دا کافی نه ده چې الله د درې زرو پریښتو پرالی ګلو درسره مرسته وکړي؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ينذركم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بشکه که تاسو د زغم په لرلو له الله څخه په ویریدو کار وکړئ نو په کومه شیبه کې چې دښمنان در باندې ارغل وکړي په همغه شیبه کې به ستاسو رب درې زره نه د پنځو زرو نښانه دارو پریښتو په وسیله درسره مرسته وکړي. وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ برلاسی او مرسته هر څه چې دی د هغه الله لخوا دی چې ډیر زوره وره او پوه لیدونکی دی او دا مرسته به هغه د دې لپاره د سره وکړي تر څو چې د کفر په لار د تلونکو یو مټ غوڅ کړي یا هغو ته داسې رسوا کوونکي ماتې ورکړي چې هغوی ناکام خړ سترګې بیرته ستانه شي. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أي پیغمبر د فیصلې په واکمنۍ کې ستاسو برخه نشته. د الله واک ده کې خوکه شي وبې بخي کو غواړي په سزا به ورسوي زکه چې وی تیری کوونکی. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دی د هغو څښتن الله دی چاته چې خوښه شي بخنه کوي او چاته چې خوښه شي عذاب ورکوي هغه بخونکی او مهربان دی. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے مؤمنان دا زیات او څو چنده سودخوري پرېږدي او له الله نه وویریږي هیله ده چې بریالي شي. واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. له غور نزان وژغوري چې د کافرانو لپاره تیار کړی شوی دی او د الله او رسول حکم ومني کی دای شي چې رحم در باندې وشي. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. پر هغلار په منډه منډه وزغلی چې ساسي د پروردگار د بخنی او د هغه د جنت خواته تللې ده چې هغه لکه د زمکی او اسمانونو په شان پراخ ده او هغه د هغو له خدای ویریدونکو خلکو لپاره تیار کړی شوی دی چې د بیوزلی او بډایی په دواړو حالتونو کې مال مصرفوي غوسه خوري او د نورو لنډپاري بخي دا سینې کان خلق د خدای ډیر خوښ. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. او کوم کسان چې داسې دي چې کله کومه د شرم ناروا چار ورڅخه صادریږي یا کله د کومي ګناه په کولو هغوی پر خپل ځان ظلم کوي نو ورسره جخت الله ور یادیږي او له هغه څخه هغوی د خپل ګناهونو بخنه غواړي ځکه چې الله نه پرته بل څوک دی چې ګناهونه وبخلی شي او هغوی د پوهې او ادراک سره په خپل کړو ورو ټینګار نه کوي أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين د داسې خلکو جزا د دوی د رب په نزد دا ده چې هغه به دوی ته بخنه وکړي او په داسې باغونو کې به یې ننباسي چې تر لاندې به یې ویالې بهیږي او هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي د نیک عمله خلکو لپاره څومره ښه بدله ده قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين لتاسنا مخكي دير دوري تيري شويدي پس مکه کې وګرځي را وګرځي وګوري چې هغه خلق له څه عاقبت سره مخامخ شول چې هغه د الله حکمونو او لارښوونو ته د دروغو نسبتونه وکړل دا د خلکو لپاره ډنګ پیلې تن به ده او له الله نه ویری دونکو ته هدایت او نصیحت ده ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين بزرکیګه مو اندېخمن کېګه مو فمدا تاسی برلاسی است که تاسی مؤمنان اوسی این یمسکم قرر فقد مست القوم قرر مثله و تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهداء والله لا يحب الظالمین وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين اوس که تاسو ته پیښوی نو لدينا مخکې ستاسو د کومه ډله هم داسې ټپيان شوی دي دا د زمانی خوږی ترخی دي چې مونږ د خلکو ترمنځ اړو راړو پر تاسو دا مرحله زکه راوستل شو چې الله دا کتنه غوښتل چې په تاسو کې ویښتینی مؤمنان څوک دي او د هغو خلکو چانول یعنی بیلولی غوښتل چې په واقعي توګه د رښتین ولی شاهدان وي ځکه چې ظالمان د الله نه خوښیږي او هغه د دې ازموینې په وسیله د مؤمنانو په ځانګړې توګه بیلول او د کافرانو ځپلې غوښتل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ایا تاسو دا غنلې ده چې هم داسې به جنت ته لاړ شي په داسې حال کې چې لا تر اوسه پورې الله دا نه دی لیدلې یعنی دا ازمایښت نه دی کړی چې په تاسو کې څوک هغه خلک دي چې د هغه په لار کې جهاد کوونکي او صبر کوونکي دي تاسو خو د مرګ هیله کولې خو دا د هغه وخت خبره ده چې مرګ سره مخامخ شوي نه وي دا د اوس سره مخامخ شوي او تاسو هغه په سترګو ولید وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد صلی الله علیه و سلام نور څه نه دی مگر صرف یو پیغمبر دی له هغه مخکې نور پیغمبران هم تیر شوی دي نو که هغه عمر یا وجل شي نو تاسو به په خپل پوندو په شا ګرځي په یاد لري څوک چې په شا واوړي هغه به الله ته هیڅ زیان و نه رسوي البته څوک چې د الله شکر ایستونکي بندگان شي هغوی ته به الله د دې بدله ورکړي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. هڅه کاک د الله له حکم نه پرته نشي مړ کېدای. د مرګ نیټه لیکل شوې ده. څوک چې د دنیا د ثواب په اراده کار وکړي هغه ته به موږ له هم دې دنیا نه ورکو، او څوک چې د آخرت په اراده کار وکړي هغه به د آخرت ثواب ومومي، او شکر ایستونکو ته به موږ ارومرو د هغو جزا ورکو. وكأين من نبي قاتل معه كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. د دین مرکه ډیر پیغمبران داسې تیر شوی دي چې د حقوق په ملګرتیا کې ډیر خدای پالون کې وجنګیدل، د خدای په لار کې چې کوم غمونه پر حقوق راغلل هغوی پرې زړه ماتي نشول، هغوی کم زوري ښکاران نکړه، هغوی د باطل په وړاندې سرکوزي نشول. الله هم داسې صبر کوونکي خوښوي. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ده هو دعا صرف دعوة چه اي زمون پر ودگار زمون خطاوي او گناوي رو بخه، زمون په کار کې کستاله حدودونه ستې راي شوي وي هغه معاف کړه، زمون قدمونه محکم کړه، او پر کافرانو زمون د برلاسي لپاره را سره مرسته وکړه. آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. په پای کې الله غوته د دنیا ثواب هم ورکړ، او له غنا غره ثواب په اخرت کې هم ور په برخه کړ. د الله هم دا راز نیک عمل کسان خوښيږي. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. اي مؤمنان، که تاسو د هغو خلکو په خوخه لاړ شئ چې هغو کفر غوره کړای دی، نو هغوی به تاسو بیرته په شا وړوي او تاسو به ناکام شئ. د هغو خبرې غلطې دي. حقیقت دا دی چې الله ستاسو ملاتړ او مرستندوی دی، او هغه ډیر ښه مددګار دی. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم هغه وخت ډیر ژر راتلونکی ده چې موږ د حق نه منونکو په زړونو کې ویر وغورځو، ځکه چې هغو الله سره په خدایي کې هغه څه شریک انګیرلی دي چې د هغو په برخوالۍ الله کوم سند نه دی نازل کړی. د هغو وروستی استوګنځی دوزخ دی، او ډیر بد دی هغه استوګنځی چې هغو ظالمانو ته به ور په برخه وي. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الله چې د مرستې او نصرت کومه وعده له تاسو سره کړې وه هغه خو یې پوره کړه. لومړی خو د هغه په حکم همدا تاسې هغوی وژل، او کله چې تاسې همت له لاسه ورکړ او په خپل کار کې مو سره اختلاف وکړ، او له هغه وروسته چې الله تاسې ته هغه شی دروښود چې تاسې په مینه کې راګیر وئ، یعنی د ولجې مالونه، تاسې د خپل مشر له امر څخه غاړه وغړوله، د دې لپاره چې له تاسې څخه ځینې خلک د دنیا غوښتونکي وو او ځینو د آخرت هیله لرله، نو الله تاسې د کافرانو په مقابله کې په شا وتنبولئ تر څو چې پر تاسې ازمویښت وکړي، او حق داده چې الله بیا هم تاسو ته معافي وکړه او الله پر مؤمنانو د فضل خاوند دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.